Merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Yılın son itabellasındasınız. Bugün itabellaya Noel akşamı, cumartesi günü 72 yaşına girecek Terni Lazio doğumlu bir cantatrice ve halk şarkıları yorumlarıyla tanınan müzisyen Lucella Galeazzi'nin şarkıları konuk olacak. Kariyerine dans orkestralarında pop şarkıcısı olarak başladıktan sonra geleneksel halk müziğine yönelmesi Umbriyalı antropolog Valentino Paparelli ve sözlü tarih teorisyeni Alessandro Portelli ile tanışmasının ardından oluyor. Özellikle kendi memleketi Terni ve Valneria Terni bölgesinin halk müziği repertuarını incelemeye adıyor hayatını. Şimdi Lucella Galeazzi'den iki tane ninni dinliyoruz. Bu iki ninni de 2001 yılında yayınlanan Lunario albümünden gelecek. Önce Sogno Fiore Mio, arkasından da Ninne Nanne, şimdi Açık Radyo'da. Sogno Fiore Mio, sogno e riposa, chiuro sta bocca che pare una rosa. Sogno e chiuro st'occhio turno turno, che quando sogno tu, sogno gli umuna, e chiuro gli occhi e non parla. Che non avevi paura, sognano un mondo fatta su natura. Sogna gli venti, sogna la tempesta, sogna gli mari, sogna la te riempo ancora, te scava tampio, te razziulella mia. Non parlare, non ha più tempo rifiatare, ho già finito di disperare, dopo di mano io tante cose belle, gli amo da fare d'ora e d'argento, c'è un'abitare tutta la gente, e ogni giorno sarà l'alleria, e ci sarà pure mamma mia, e la fatia non sarà più amara, perché saremo allora tutti uguali. E scende sogno non tardare, e falla subito riposare, e scende sogno si non può finire, con questa musica falla dormire. Move, move, che la si anda via. La si anda via, la si anda sentana, la si anda a prender l'acqua di la fontana. E la fontana non è minga mia, la sede dei preti di Santa Lucia. Na na ma, na na ma, tutti i bambini dorme e guidano. Na na ma, na na ma, tutti i bambini. Sonia Fioremio ve Ninnen Anne dinledik Lucile Galeazzi'den. 1977 yılında Giovanna Marini Corevana Quei Carri gösterisi için yeni oluşan vokal kuatrosunun bir parçası olmaya davet ediyor Galeazzi'yi. Burada bir parantez açacak olursak, Giovanna Marini İtalyan halk şarkıları konusunda oldukça önemli müzisyen olmasının yanı sıra bu geleneğin incelenmesi, araştırılması ve icrasında da çok önemli bir figür. Aynı zamanda kendi bestelediği şarkıları ve kantatları da oldukça kıymetli eserler. Parantezi kapıyorum. Geleneksel İtalyan müziğinin tüm dünyada tanınmasına ve sevilmesine katkıda bulundukları bu oluşumla pek çok albüm kaydediyorlar. Şimdi bu ortak çalışmalardan birini dinleyeceğiz. Lucella Galeazzi ve Giovanna Marini'ye Maria Longo ve Patrizia Nasini'nin eşlik ettiği Vado per le strade. Arkasından da yine Giovanna Marini ve Lucella Galeazzi'nin bu kez de gitarıyla birlikte eşlik ettiği Passera radyonuzda. Vado per le strade, camminando, voglio incontrare qualcuno, parlando davanti alla mia scuola. Metto la testa dentro, niente, niente, a casa dei miei, niente, niente, al cinema, niente, niente, incontro uno, finalmente, andiamo. Vita mia, oh vita mia, quanto è fatta ora di paura, questa mia immobilità passerà, passerà, ma la storia chi la fa? All'ombra di una quercia con gli occhi nel cielo, che pezzo di sereno ha avuto in premio a questa età? Oh vita mia, quanto sarà finta o vera questa mia serenità? Passerà, passerà, ma la storia chi la fa? Contenti delle briciole che ci ha lasciato, i potenti attenti solo alla loro continuità. Vita mia, oh vita mia, quanto si può sopportare questa finta sazietà? Passerà, passerà, ma la storia chi la fa? Immersi in questo sonno saremo risvegliati un giorno da un signore che pensava come me. Vita mia, oh vita mia, allora sarò io a cambiare. La paura passerà, passerà, e sapremo la storia chi la fa. Vado per le strade, ve arkasından da passerà, radyonuzdaydı. 1980'den bu yana önemli uluslararası başarıları imza atan bu grupla Avrupa'nın ve diğer kıtaların Fransa, İsviçre, İspanya, Yunanistan, Belçika, Almanya, Kanada ve Birleşik Milletler önemli salonlarında sayısız turneye çıktı ve çok önemli festivallerde sahne alma fırsatı buldu. Ayrıca Marini'nin orijinal ve karmaşık müziğini söylemek, Lucilla'nın etkileyici bir teknik ve rafine bir müzikal hassasiyet geliştirmesine yardımcı oldu. Bu dönemde ayrıca birçok caz müzisyeni ve besteciyle de çalıştı ve onlarla da ilginç kayıtlar yaptı. Paolo Domiani'nin Anni Nina ve Giancarlo Scaffini'nin Per Devazione albümleri bunlardan önemli iki örnek. Pek çok farklı kültürden ve türden müzisyenlerle çalıştı. Galeazzi'nin İtalyan halkının tipik unsurları açısından çok zengin, sıcak, güzel bir sesi var. Son yıllarda İtalyan halk müziği canlanma sahnesinden çıkan en önemli şarkıcılardan biri olduğuna şüphe yok. Ama önemli karşılaşmaları da hep vesile olmuş. Şimdi bu enteresan karşılaşmalardan birini dinleyeceğiz. Güney İtalyan geleneksel müziği ile Arap müziği arasındaki bağlantılara bakan bir proje olan Zahr albümünde Francesco Turisi, Andrea Piccioni ve Fabio Tricomi Lucia Galeazzi ile birlikte kaydetmişler. Bu albümden iki parça yine arka arkaya dinleyeceğiz. Önce La Tarantella della Vena, arkasından da Tamburiate, şimdi radyonuzda. Santa Michele mia è stata buona, e quando venga zita, e quando venga zita, e quando venga zita, quando che cerca un marito, e quando venga sole, quando venga sole, e quando venga sole, quando che cerca un figliolo. Ballare la tarantella, e se prima eravamo a cinque a ballare la tarantella, e mo si mi è rimasta doia, mo si mi è rimasta doia, si mi è rimasta doia, e moglie era ma quanto è bella. Thank you. Zahr projesinden La Tarantella della Vena ve Tamburiata dinledik. Şimdi sırada bir arpeggiata grubu var. Cristina Pluhar liderliğinde 2000 yılında kurulan Avrupa erken dönem müziklerini icra eden bir grup. Hem geleneksel erken dönem müziğini hem de çeşitli kolaj ve farklı performansları kayıtlarında sunuyorlar. Özellikle 17. yüzyıldan kalma İtalyan, Fransız ve İngiliz müziğine odaklanan grup sıklıkla enstrümantal doğaçlamalar kullanıyorlar ama sadece barok müzisyenlerle değil aynı zamanda caz müzisyenleriyle de birlikte çalışıyorlar. İşte bu noktada yolları Galeazzi ile kesişiyor. Çok fazla ortak çalıştıkları albüm var ama az evvel dinlediğimiz Tarantella'dan devam ederek La Tarantella Antidotum Tarantuale albümünden iki parça dinleyeceğiz. Önce Lugatto la suonava la zampagna, arkasından da Pizzica Ucci Tarantellaları. Şimdi Itabella'da. Lugatto la suonava sorcella davanti e ballava la gallinella rifaceva il letto e lo galletto e lo mesticava quante canzoni e quante canzone scordate chi vuole scarpe chi vuole garzette chi sulla mezzanotte volo pane e mo che me crede a dove è finito e chi papiglia moglie chi marito e İki tarantella dinledik. Lucella Galeazzi ve L'Arpeggiata ortak çalışması. Lugattula suonava la zampagna ve Pizzica Ucci. Vakit kaybetmeden bu ortak çalışmalardan bir diğer ikisini dinleyelim. Yine Lucella Galeazzi ve L'Arpeggiata'dan bir Umbria halk şarkısı Voglio una casa. Arkasından da Galeazzi'nin pek bilinen yorumuyla Ah Vita Bella, şimdi Itabella'da. Voglio una casa, la voglio bella, piena di luce come una stella, piena di sole e di fortuna, e sopra te spunti la luna, piena di riso, piena di pianto, casa di sogno, ti sogno tanto. Dini din di, dini din di, dini din di, di din din din di, dini din di, dini din di, dini din di. Voglio una casa per tanta gente, la voglio solida ed accogliente, robusta e calda, semplice e vera, per farci musica mattina e sera, e la poesia abbia il suo letto, voglio abitare e sotto quel tetto. Dini din di, dini din di, dini din di, dini din di, dini din di, dini din di, dini din di, dini din di. Voglio ogni casa che sia abitata e più nessuno dorma per strada, come un cane a mendicare perché non ha più dove andare, come una bestia trattata a spugni e mai nessuno, nessuno lo aiuti. Dini din di, dini din di, dini din di, dini din di, dini din di, dini din di, dini din di. Thank you. Una casa ve Ah Vita Bella'yı dinledik Lucilla Galeazzi ve L'Arpeggiata'dan. 1987 yılında yolu bir Güneyli olan 1957 doğumlu yine halk geleneğine özgü pek çok müzik aletini başarıyla çalan bir poli-enstrümentalist olan Amrocco Sprana'yla kesişiyor. Ve bu kesişim sayesinde aralarına Carlo Rizzo da katılıyor Teft'te ve Il Trillo oluşumu ortaya çıkıyor. Biz şimdi Lucilla Galeazzi ve Amrocco Sparagna'nın 1993 yılında yayınladıkları Coffa Il Salvo del Re albümünden iki parça dinleyeceğiz. Bu albüm boyunca bu ikiliye klarnette de Gabriele Mirabassi eşlik ediyor. Önce Vi Prego Signore Ascoltate, arkasından da Strana E, şimdi Itabella'da. Ascoltate, un sogno che è sempre presente, di notte ma ritorna a mente, de giorno non me fa campà. Si tratta di cose curiose, difficili da figurare. Vi prego, signori, credete, capazza non voglio sembrare. E gira e va fino alla luna, ma quant'è la strada da fa, e chi lo sa, so sta fortuna, non giorno se possa avverà. E gira e va fino alla luna, ma quant'è la strada da fa, e chi lo sa, so sta fortuna, non giorno se possa avverà. Persone se trovano ad intanare già e ridono a tempo a cuman, nessuno capisce perché. È proprio una grande ossessione, mi torno e mi gira la mente, mi sveglio, mi sento presente e subito voglio scappare. E gira e va fino alla luna, ma quant'è la strada da fa, e chi lo sa se sta fortuna un giorno se possa avverà. E gira e va fino alla luna, ma quant'è la strada da fa, e chi lo sa se sta fortuna un giorno se possa avverà. Che gli occhi mi stanno davanti, senza galleria, che sta città che non mi fa campà, volesse subito pigliare la via, ma che lontano mi pare tornare. Ogni palazzo è come un demonio, te piglia tutto l'aria che ci sta, e che le strade dolce vai passando parlano solo di infelicità. Ma strana è sta vita che gira che va, ho perso la via e non saccio dove sta. Sognavo di vivere in un'altra città e mo caccio stong, ma chi ce la fa? Ma strana è sta vita che gira che va, ho perso la via e non saccio dove sta. Sognavo di vivere in un'altra città e mo caccio stong, ma chi ce la fa? Vita che gira e che va, ho perso la via e non saccia tu sta. Sognavo di vivere in un'altra città e mo caccio stonga, ma chi ce la fa? Ma strana è sta vita che gira e che va, ho perso la via e non saccia tu sta. Sognavo di vivere in un'altra città e mo caccio stonga, ma chi ce la fa? Vi prego, signori, ascoltate ve strane ile Galeazzi radyonuzdaydı. Çok vakit kalmamış. Ben bir sürü parça çalmak istiyordum ama hepsini çalamayacağım. O yüzden 2006 yılında çıkan Amore Acai albümüyle devam edelim. Bu albüm o yıl Luigi Tenco ödülünü kazandı ve aynı zamanda Loana Kent ödüllerinde en iyi lehçe, en iyi diyalekt albümü olarak da ödüllendirildi. Bu albümden E Tempo dell'Amore'yi dinliyoruz şimdi. È tempo dell'amore, bella se vuoi venire. vestita, le stelle stanno qui. Da quando l'aspettavo una parola tua, da quando ti cercavo e adesso sei qui. Da quando l'aspettavo una parola tua, da quando ti cercavo e adesso sei qui. La notte in cappa scura, l'amore mio dilaga, il cuore mio che s'agita, la voce tua lo paga. Da quando l'aspettavo una parola tua, da quando ti cercavo e adesso sei qui. Da quando l'aspettavo una parola tua, da quando ti cercavo e adesso sei qui. L'amore'yi dinledik Galeazzi'den. Onun bir diğer önemli yorumları Direniş ve İşçi şarkılarıydı. Bu yorumlarını 25 Nisan 1 Mayıs programına saklıyorum. Ama bu mücadeleci yanında duyduğumuz bir ortak albüm olan 2019 yılında Didier Leloy, Carlo Rizzo ve Martin de Convert'le birlikte yayınladıkları bize kadını, toprağı, kimliği, mücadeleyi ama aynı zamanda kutlamayı ve şarkı söylemenin, dans etmenin keyfini tam bir özgürlük içinde anlatan şarkılardan oluşan bir albüm olan ve albüme de adını veren parçayla bitireceğiz şimdi. 2023'ün özgürlük ve kutlamalarla geçmesini temenni ederek sevinç ve özgürlük diliyorum hepimize. Ben Cansın Sayesen, Allegria e Liberta ile kapatıyoruz. Mutlu yıllar. Las vidas en etas. Aliadas, yo le le le le le, yo le le le la, yo le le le le, alegría, libertad, yo le le le le le, yo le le le la, yo le le le le, alegría, libertad. Siamo le figlie del vento, nate una notte di libertà. Lariro, lariro, lalero, lariro, lariro, lala, lariro, lariro, lalero, alegría y libertad. Lariro, lariro, lalero, lariro, lariro, lala, lariro, lariro, lalero, alegría y libertad. Somos las villas en reina libertad de yo le le le le le yo le le le la yo le le le le alegría libertad yo le le le le le yo le le le la yo le le le le alegría libertad. La-di-do, la-di-do, la-la, la-di-do, la-di-do, la-la.